Гордієнко те розуміння будив, і кругом його зібралися людей на всього тисяч кільканадцять. Напали на москалів у Кобиляках і розбили їх у пух. А в Цариченці застукали бригадира Кампеля, що стояв там з трьома полками москалів. Щинився бій, такий завзятий, що Кампель на силу тільки з чотирма сотнями втік. Решта на побоєвищу погибла, а 150 людей запорожці в полон взяли. Так протягом кількох днів заволоділи вони городками над Орелею і Ворсклою, порозбивали або порозганяли московські гарнізони, а мешканці того краю, котрі ще недавно, як звірі, кочували в лісах, нападаючи не тільки на шведів, але й на своїх, вертали тепер у свої оселі, добували задоловане зерно і доставляли харчові припаси для союзної шведсько-української армії. «Що значить кошовий з головою?» – тішився Чуйкевич, слухаючи тих радісних звісток. «Реабілітуються наші запорожці», – притакнув Войнаровський. «Направляють свої промахи давніші. Коли б тільки не змикитили нам, бо вередливі сильно». «Нема страху, доки кошовим Гордієнко, а Мручко коло них». Будища нетерпеливо дожидали запорожців. Тільки мотрі, абуцім, не цікавилися ними. Чоловіка поставила на ноги і тепер весь час присвятила своїм недужим і калікам. Спокійна і маломовна, невгавно вешталася по таборі з ліками, з харчами, з біллям і зі словом «добрим», була ангелом у тій темниці горя. Аж у перших днях цвітня наспіла до Будищ вість, що Гордієнко надходить. Гетьман поїхав у Диканьку і післав двох полковників з двома тисячами козаків Гордієнкові назустріч. Ожило дворище Кочубею у Диканці. Буцім нараз пригадалися давні часи, коли то покійний Василь Леонтійович і його дружина Любов Федорівна гостили тут своїх другів і сторонників. Тепер готовилася Диканька вітати запорожців. Гетьман знав, що вони митці добре з'їсти, а ще більше випити здорово, тому то й приказав Дворецькому, щоб кухар і пивничий не жалували ні їжі, ні питва. Для Гордієнка відведено кімнати в дворі, для запорожців – на економії. Для повітання так бажаних гостей прибрано дві щонайкращі світлиці. В першій, великій, зібралися гетьманські старшини, в другій, меншій, біля стола дожидав Гордієнка гетьман. На столі лежали інсігнії гетьманські. Гордієнко з товаришами пройшов крізь першу салю, кланяючися направо і наліво. «Здорові були, шановні панове», – промовив, кланяючись. «Здорово був, пане отамане, і доброго здоров'я твоєму товариству», – відповіли йому зібрані, і відчинилися двері до другої світлиці. Гордієнко поклонився гетьманові в пояс, і на знак послуху і пошани склонив перед ним свій бунчук. «Ми, військо запорозьке, низове», – промовив голосно, щоб усі його чули, – «дякуємо милості вашій за те, що ви, як і пристало головному вождеві українському, прийняли близько до серця долю, яка постигла наш край, і взялися освободити його з московського ярма. Віримо, що тільки тому, а не для власних вигід, рішилися ви на союз з королем шведським. Хочемо й ми бути вірними союзниками вашими, хочемо разом з вами проливати кров і жертвувати життя, хочемо послушними вам бути, щоб тільки добитися бажаної цілі. Благаємо вас, прийміть цей важкий тягар на себе, а ми, по змозі наших сил, пособимо вам двигати його. Спасибі вам за те, що сповістили нас о задумах ваших і о прихильності до нас шведського короля. Приходимо просити його о протекцію для нас і сподіємося при вашій допомозі добитися її. Готові ми скласти присягу перед Богом на вірність і слухняність милості вашій, але хочемо, щоб і ваша милість обов'язалися присягою однодушно поступати з нами у великому ділі рятування нашої вітчизни». Гетьман відповів: «Спасибі вам, панове запорожці, що довіряєте мені. Високо ціню і хвалю вас, що так горячо бажаєте добра отчизні нашій, Україні. Бог мені свідком, я під протекцію шведського короля не з легкодушності, ані для власної вигоди, а лише з любові вітчизни. Не маю ані жінки, ні дітей. Міг би я піти собі в Польщу або куди там і спокійно доживати віку. Але стільки літ, заправляючи Україною, по змозі сил і снаги, яку мені дав Бог, не можу тепер дивитися за зложеними руками, як її катуватиме її невблаганний ворог. Знаю, що цар хотів нас переселити в чужі сторони, а вас, панове запорожці, перевести в драгуни і зруйнувати вашу січ дотла. Якщо воно не сталося, то дякуйте мені. Коли б не я, то, може, всі ви були б нині не тут, а на Сибірі. Я пристав до шведів і покладаюся на Бога, що він, вибавивши нас із великої небезпеки, дозволить нам вибитися на волю. Подаймо ж собі руки, я присягну вам, а ви присягніть мені в незмінній вірності й приятельстві. Кажучи це, гетьман стиснув долоні Гордієнка і пригорнув його до себе. А тепер, дорогі гості, не погордуйте моїм хлібом сіллю, і попросив до світлиці, в котрій наготовлений був стіл для гетьмана, його старшин і для запорожців. Гордієнко сидів біля гетьмана. Гетьманові старшини по один бік стола, а запорожці по другий, щоб через стіл могли балакати з собою. Було це в один весняний день, день по благовіщенню святім. А на другий день в головній квартирі у Будищах дожидали Гордієнка з запорожцями. Старшини, Орлик і Войнаровський були з гетьманом у диканці. Тут лишилися тільки шведи, 1000-2 козацтва і козацьке жіноцтво. Козацтва доглядав молодий Чуйкевич і сотник Мручко, який до Будищ прямо з Переволочної прибув. Вечеріло, як він зайшов до Чуйкевичів на квартиру. «Велике в нас свято завтра», – почав, привітавши молодих хазяїв. «Такого вже давно не бувало». «Давно», – відповів Чуйкевич. 20 літ січ з гетьманом ворогувала. Аж тепер оце побраталися. Давно пора». «Січовики – добрі молодці, а що буйні і неполітичні, Мручко на те, ах, Боже ти мій, звідкіля їм політичності набратися? Та ж це народ з злиднями вигнаний з батьківщини, відірваний від хат і родин, сидять собі за порогами і крім воєнного ремества нічого більше не знають. А все ж таки лицарська честь і любов України не чужі їм. І як лучився такий мудрий кошовий, як Гордієнко, то дивіть, на який мудрий вчинок спромоглися». «І вам, сотнику, дякувати треба. Ви також до того рук своїх приложили», – відізвалася Мотря. «Ах, пані, ви мої дорогенькі, не рук, а тільки трохи, так сказати, писка. А в мене він широкий, не дуже-то я ним і дорожу. От, може, і сказав яке там не дуже й мудре слово, але впору. Головна річ – упору, та й тільки». «Впору, батеньку, впору», – притакнув Чуйкевич. «Оце і найважніше. Бо ми, звичайно, або хапаємося уперед, або прилишаємося позаду. Маємо або передній розум, або задній». «Частіше задній», – засміявся Мручко. Але сміх його припинила Ганна Обедовська. Вбігла, як не притямлена, з криком: «Вбили! Вбили!» «Кого?» – зірвалася Мотря. «Кого вбили?» – питався Чуйкевич. «Вбили! Вбили!» – лебеділа Ганна, повалилася на ліжко і, як дитина, голову до подушки приткнула. «Чи не Войнаровського?» – майнули їм усім троїм крізь голову, але не промовили того страшного питання, тільки кинулися заспокоювати її. «Ганнуцю, серце, яка ж бо ти, як дитина, їй-богу, як дитина!» – припадала до неї Мотря. «Вбили, вбили! Такі тепер часи, привикать пора! Кажи ж бо, кого це вбили?» «Дворецького!» – насилу промовила Ганна. «Якого Дворецького?» «Та старого, гетьманського, Ананію!» «Що ви кажете? Такого чесного старика!» – взявся за голову Мручко. «Такого вірного гетьманського слугу!» – репетував Чуйкевич. «Хто його вбив? Кажи!» «Запорожці!» – відповіла, хлипаючи Ганна, сіла і обтерла сльози. «Сирі, у диканці! Поки гетьман був за столом, поти й не робили бешкету, а як гетьман пішов, а Гордієнко також до своїх покоїв подався, почалось! Посуд товкли, на помин срібло забирали. Дворецький до того не привик, щось їм сказав, а вони, гетьманський служка, обидав запорозьку січ. Не дамо обиджати себе, панове. А що випивши були і не при певному умі, так і кинулися на старого. І вбили, вбили!» І знов аж заходилися від плачу. Ніяк не могла походитися згадкою, що де дрова рубають, там тріски летять. І де будують Україну, там не одно безвинне життя жертвою впаде. Для неї вбивство людини, і до того ще не на полі бою, було вчинком гидким і жахливим. Життя любила і жахалася смерті. «То недобре», – журився Чуйкевич. «Навіть гетьманської домівки не пошанували. Яка ж це карність на війні буде? А без послуху і карності ми до суду віку не збудуємо власної держави. Бешкетами тільки руйнуємо її. Погано, почав я собі Мручко. Соромно за них і жаль доброго Гордієнка.